سورۃ یونس نزول کے بعد سورۃ بنی اسرائیل نہ دے اور ترتیب کی سورۃ توبہ پر سراوڑ بولی یو فخار ربط چی اگر جہاد حکم چی سورۃ توبہ کی شیو نہ غدید پار شیو کی دنیا نے شرک لری شی کنا حتی لا تکون فتنۃ نہ فتنہ سے شیو شرک سورۃ یونس کی بتا تو شرک ہوئی خا شرک نو خبر دی ندی کے بعد شرک وضاحت راشی پورا کہ سورۃ نام پشانتے کہہ رہے سر دہرا دہ بداو چمک کے ہوما طلب بیان شیو سورۃ توبہ کے برے ہبا قاعدہ ہما امیر اللہ علی آبدو الہ واحدہ گور دلیل نہ بالکل نو دلیل نہ پکے عقلی نو نقلی نو واقعات نو دی صورت کے بہت دلائل ذکر کی پری مسئلہ بان عقلی دلائل دیر کا صورت انعام پشان کی در مداو چمک کی صورت کے سخت زواجر دا چاد پارا بیان شو درش پیتو کو منافقان صورت یونس کے وہ مشرکان بان شورو کرے دزیر پارا سخت زواجر ذکر کی نمک کی صورت کی سمرچ عیوب دا منافقان دا ٹول پر رسالت باندھے اعتراضات کا نہا ندی صورت کے بعد داغی جواب نہ کی اکثر پیغمبر بان کی سمرت اعتراضات شبہات کی رسالت باندھے داغی جواب نہ بقی قرآن تک دا قرآن دا نزول وق کے دا منافقان حال بیان کہا چدی ڈیر تنگی ہو بیا کے ناستے نشی او یو بل تبوری چی زخو گوری چی دچا خیال راتا نی گوری خوا تا دا منافقان حال شد سورت یونس کے بعد مشرکان حال بیان کی چی دیتا قرآن بیانی گن جدی سا حال لے ناغا با دی کے بیان شی سورت یونس دعوی دا اس بات دا توحید پرد دا شفاعت قہری سرا زکریم یو مناسبت داو مچ مشرکین ہوئی چر دادی ولی من سر جنگ کی اپریدی امنا ادم رہ رہا بانے دخلے زمکا تنگا کڑی دے چوی وی نیسے ہو لارے وطا بن کے ہو دا من سچل کڑے دے سورت یونس کی ہوئی چی تاسو شرک کڑے دے کن نور بس چلو کے اخیوی من کو شرک نہ دے کڑے من خود خدے تا وسیلہ لٹولی دا کی اللہ دا دی پا خاطر بان زمون دا کار سورۃ یونس کی بہت اطلسم آیات کی ہوئی چھ دغا شرک دے کر تلانی خبر ہو نازکا تا سر جنگ کی گئی ہو مکی سورۃ کی ہوئی خواہ ندا سورۃ دپار در رد در شفاعت قہری تدید شرک اگا جڑا و مضبوط ہم ابدا چیدن اگا شفاعت قہری دے دا سے خدای سر پا زد کی روان چھ دی بوی یا خدایا دی بستا سر سفارش کی دستا پا دربار کے سفارشیان دی گورے اور اللہ وی نشت زن قبلو ما دی وی قبلے بے سمزور و سرکاو تھا دا دیر ضروری خبر ہو کنا تھا تکہ سورۃ یونس کے دیر زیاد پا دیبان زور لگو لے دے دعوی دا رد شفاعت قہری پا دی کے بیس بات توحید کی اور سورۃ کے دوئی سیدی حوالی صغیر مفصل لا او گن مزامین بگر آجا مکلے دو واقعات دا انبیاء پورے پورا او یا نمبر آیت پورے دا والی صغیر ستر پورے او ستر انتر اخر پورے آخری دوئے وئی صغیر پدی اولی سکے چے او یا آیاتو ندی دی کے مقاصد ذکر کی توحید رسالت اس بات دا قیامت صداقت دا قرآن دا یو خبر دا مشہور کہ مقاصد با ذکر کی او پا دلائل سر لکا صورت انعام پشان کی نبیہ پا غیبان دی زواجی رومی بکہ جدا مقاصد کم دی ان زواجر بخام خائی دا دو مضمون پکم دادی مقاصد او پاغی زواجر، دریم مضمون پکے دے تزہید من الدنیا، تزہید فی الدنیا، تو دنیا دا محبت تو جن خلق و شرک و باطل پسیو نو تزہید و ذکر کی، او دریم پکے دے تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہ چت رمتنگ سمر شبہات کئی او ترغیب للقرآن، ندا سلور پکی غٹ مضامین دی مقاصد پاغی زواجر تزہید فی الدنیا تسلی پارد پیغمبر او ترغیب للقرآن و قرآن توصیف تعریف بکئی قرآن تو ترغیب ب ذکر کئی کی مومنان دے پدی خوشحال شی دنیا دے نہ جمع کی اللہ ما دل نہ دی پیدا کری، ما دل پیدا کری چ جمع کتاب دکی پدی خوشحالی کی. اور شپگم مضمون پکے دے رد اشرا کو، پورا رد شرک فی دعا بکی فی العبادت بکی اور فی العلم اور فی التصرف، دا سلور وار شرکو نہ برت کی رد شرک فعلی پکشت دے خوڑیر مختصر اشارتن گنتے رد شرک فعلی دے حلال و حرام ذکر با یو کم شپیتک بیا کئی قل آرائیتم مان اللہ لکم رزق وجعلت منو حراما و حلالا، اللہ دل رزق در کردے و تاسو بکی حرام و حلال جوڑا دے زاننا، یو آیات کے با رد شرک فعلیو کی نور طول اعتقادی اقسام دی رضیخا دا اول حصے دا مضامین دی مقاصد او زواجر تزہید فی الدنیا تسلی دا پار دا پیغمبر ترغیب قرآن تا بیا بیا اور رد دا سلور وار قسمون دا شرک، دا اول حصے مطلب دی. او آخر حصے کے حضری واقعات ذکر کی دا نوح علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام او دا یونس علیہ السلام، دا دری واقعات دی مختصر دا دلیل نقلی پا شکل کی پا مسئلہ باننے. دا اول ترغیب قرآن تا تصدیق دا قرآن، او بیا زواجر پا انکار دا رسالت سرا. گور رد شفاعت قہری چکڑے چی دا صورت دعوی دا خا نیوز لکڑے پا دری امیات کی یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه، شفیع نشتا اللہ سر بغیر داغد اجازت نہ تو زور اور سر سفارشی گورے نہ یوزل شو. بیا دویم پات لسم یاد کی ہوئی دویم زل ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ینفعهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، دی دا سے ہوئی چی دا سفارشیان دینا. دریم ذل یہ ذکر کردے وہ اشتم آیات کے اور پسے ما لہم من اللہ من عاصم، عاصم نشتا بچکون کی نشتا، ما لہم من اللہ من عاصم. یا سلورم ذل ذکر کردے رستو پکش پیتم کے وش پیتم اتش پیتم کی ہوئی قال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی، دا سل خبر دا شفاعت چی دی عقیدہ ساتل نو پا اتخاذ باندی چاولی والا اولاد ثابت کنو بیاوی دا دا بنک شفاعت دی خوا انزو کہا گئے پاخر کی ہوئی چدا بنیادی خبر دی اتخاذ الولد دی سلور دلے پاکی دا دعوی ذکر کری دا چلا سر دا زور سفارش نکی گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را اللہ پوی پمانا دا دی پاس الحقیقت یا دا مطلب دی چی انا اللہ ارا حمزہ انا لام اللہ اورا ارا الله وچی خلقو زهر سوینم زماد نظر نسپنا نشتان تلک آیات الكتاب الحکیم دارات لنکی پدی صورت کی آیاتنا دا کتاب دی اغا کتاب وچی ڈک دے دا حکمت او دا علم نام یا دا سی کتاب دے چی محکم دے چی نسخ پی نرازی منسوخ بگنشتا طول محکمات تھی خواہ تصدیق دا قرآن ش اکان للناس عجبا ایشت دے خلق لرا تعجب دا دی خبرنا ان اوحینا الی رجل منهم چی منگا وحی کردی دا یو سلیتا چی دا دی دا جنس ندے دا پا دیر دیر ناشنا لگی دلی دا چی گورا پیغمبر وی را گئی او آغا بنده دے دا دیوی چی تاوری دلی دی گورا مخ کیوئی کنا آخر دو سورہ توبہ کی چی لقد جاکم رسول من انفسکم پیغمبر را گئی عظیم الشان گورا استاسو دا جنس ندے دا خبر پکشتا حقیوی چی دا مون دا جنس نینا بسنگا پیغمبری اللہ یو گورا دید دا خبر دا تعجب دا چی بندہ ولی را گئی الی رجل منهم ان انذر الناس فدی مسئلہ باندی دا دا وحی و تفصیل دی وحی متکڑی دا چوی را و خلق وبشر الذین آمنوا خوشخبری ورکا کسان تا چی دا مسئلہ منی ان لهم قدم صدق عند ربهم کی یقیناً دا دید پارا یو مرتبہ دا دی روچتا یو عمل دے قبول شوے پنی ذرب قل قدم صدق قرطبی ہوئی صدق صفت دا قول امراضی صفت دا فعل امراضی صفت دا مکان امراضی دادا سے یو لفظ دے خواہ کل کل اللہ یو زی ترشتی نے ہوئی خواہ یو زی یو مکان یغی ترشتی نے ہوئی یو وادی صورت تاخر کی راشی وَلَقَدْ بَوَّعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ گورا دا بنی اسرائیل ملک تے درشتی نے زی ہوئے ابل بیا صورت قمر کے راضی چن المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر اہا مکانو کا نفع عدلت قدم قدم صدق مرتن عمل لے ابن عباس سے مانا کی قدم صدق اے ما سبق لهم من السعادت فی الازل اگر چاہ اللہ رضید پارا پا ازل کی کم مرتبی لی کلی دی نو اغی توی قدم اصد کن چی مخی کلی دی کن قدم اصد کن اندر اگر حسن بصری مانا کی چی قدم اصد کن دی توی چی یشپاو لوم یوم القیامتی دی دو پارا با شفاعت کی گوری مشرکین دو پارا نا عطوا حضرت عطوا مانا کی مقام اصد کن لا یزالوم دس زید دس رشتی نے زید چپارے کے فنا نشت دے ہمیشہ بھائی ٹول مر ہوئی بگا او زجاج مانا کی منزلتن رفیعتن قدم صدق دی اچت مقام اچت مرتبہ دوالا ان لہم قدم صدق عند ربہم قدم نے ذکر تعبیر کرے چی اللہ رب العزت وی دایو قدم دے دی کم دے طرح سے دل دے تکہ منگا ویلیو چھے حدیث کرا گلیو چھے اور ہو جائے او سڑے ہو نسی دو ذرد اخلاص نہ نو پدی اور ہو جائے سمرن اس دیشی اللہ تا حدیث کی مثال ذکر کرے ہو چھے او کارغ دے آج سنگا پیدا شو دا لو توشو نمازل شورو کو نمازل کاؤ کاؤ تردی چھے زوان شو بڑا شو مر شو سمر مزل بے کڑی نوی ددین پا دیوی روجی سرا مسلمان دیر نزدی کی گیا اللہ تا پیو قدم ترار شکوری آدا قدم کا نفع ان لهم قدم صدقن ددید پارے و قدم دے رشتنی و عمل دے قبول شوید دخل رب سرام قال الكافرون ان هذا لساحر مبين وی کافرانو چکل قرآن یہ واردو نو حکم اوکو چدا پیغمبر کو ساحر دے دے دے تعجب سمر رو تکا لکھا چمخ کی ویلی وکانا لیننا سے عجبن خلق دا خبر دیر ناشنا گنی چی بندہ او پیغمبر دانشی کے دے نو بس علی سبرو کو چی ساحر وطاوی ولی ذکر دین ہے کوئی انکار نہ شکولے چپ خبروں کے ڈیر لوے تاثیر دے کلام چکی پارے کے ڈیر لوے تاثیر دے نوی تاثیر کو سحر کی کا نا نمو تو ذکر کیا خود انہا ذال ساحر مبین یقیناً چدا پیغمبر خو جادوگر دے ڈیر کاران گور تصدیق دا کتاب ذکر شو تصدیق دا رسول بیان شو کہ اوحینا مو توحی کرے تسوی منے کنو منے اوحینا ندریم مقصد توحید دے سلورم قیامت دے اغا ذکر کئی چیزا مقاصد دی کنا دا قرآن کا او دیدے کی دا وحی تفصیل کئی چی اوحینا الی رجل منہم اغا وحی کموا اغا داو ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض بے شکا رب ستاسو اللہ غزاتیم چی پیدا کری دی اسمان او زمکا فی ستت ایام پا اندازت شپگ روزی کی سم مستوى علی العرشی بے بلچا تندی حوا لکڑی برابر دے پا عرش باندی چلیئے استوا مانا صدا یدبر الامر انتظام کی دہر کار پخپلا ما من شفیع الا من بعد اذنه نشتے اسو کو چہو سرا شفاعت کی مگر پس دی اجازت نہ چل اجازت کی او اجازت با قیامت کی کئی نوست سکے دا شفاعو داردو داری پا عقیدہ باندے فدی باندے دیر کلکو چی شفاع بی شفاعت بکی داغد دی عقیدہ چی دکو سرا جہاد کی گی چی دی عقیدہ شفاعت قہری وکن دکھو سر جہاد کی دکھا دلیل عقلی ذکر کو دارم بے دلیل عقلی دے اور داری پس مرکی رد شفاعت قہریو کو ذالکم اللہ و ربکم دا صفتوں نے چمخ کے بیان شو چی اسمان نے پیدا کری دی اسمکے پیدا کری دا اور پا عرش باندی تسلط تے اور انتظام کی داری یو امر ذالکم اللہ دغه الله ستاسو رب دی فعبدو دغه حکم کړی دی چې د ده بندګي کوئ دا حکم دی فعبدو الله بندګي کوئ دا د شفیع کار نه دی دا صرف د الله کار دی افلا تذکرون تاسو ولې عبرت نه اخلئ د دې دلیلونو نه څلورم مقصد الی مرجعکم جمیعا دې الله ته راتلل دي ستاسو د ټولو نل طبیعہ سے جواب کوئے فاد اللہ حقا ذکا چ اللہ لوز کر دے لوز دیر رشتیہ شک بکی نشتا حقا چ قیامت برازی انہو یبدل الخلق ثم یعیدوہ دا سے بکی شک نشتا لکسن چ گورے چ مخلوق پیدا کر دے دی کیوں شک نشتا اس سے او گورے دا مخلوق شتا کنا دے پیدا کری دے مجھے سنگا دا خبر یقینی دا نسم یعیدہو بیا دام یقینی دا چی دغس بے بیا جواندی کیم بیا واپس کول مطلب دیکھ بدا اللہ سے حکمتی چی پیدا کرل بے فنا کرل بیا بے جواندی کی حکمتی ادا دی لیجزی اللذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط بدلی بور کی کنا انعامات کو اور کئی چال سزاگانے چال انعامات نہ فرس پاتی دی کنا نے مومنان لے انعامات ورکڑی دی چر ایمان کم دی انے کافران لے سزا ورکڑی دا چی بدل ورکی آو کسان لے چی مومنان دی و عمل کرے صالح بالقسط پہ انصاف والذین کفرو کسان چی کفر کرے دی او شفاعی گرن دی اللہ کرن دید پار خو شراب من حمیم بل سنشتا سکل دی د گرم و بونا و عذاب علیم عذاب دردناک دے بما کانو یکفرون دا پا سبب داغی کفر چی دی وکاو کو دنیا کی ہمیشہ. سلور مقصد بیان شو تصدیق دا کتاب او دا پیغمبر توحید و دلیل عقلی کے او دا قیامت اثبات الی مرجعکم جمیعا دویم دلیل عقلی ذکر کی او آغی پسی بیا تزہید فی الدنیا ذکر کی. دلیل عقلی هو الذی اللہ عزاد تجعل الشمس ضیان چگر زول نور لر دیر رنا کو ان کے دیر رنا چی کسو کو تکتین شی اگر تزیاد لیش والقمر نورا اسفوق میں لگر رنا کو ان کی وقدرہ منازلہ او دا سپوگ میں بیا اندازہ کری دا پا منزلونو کی دی طریقے بلشان جوڑا کری دا دی لمنازل دی دا ہر روزی جدا جدا شان دی دی سل دا سکری دی قدر و منازل چی سپوگ میں پا جدا جدا منزلونو کی مقرر کری دا لتعلمو دا دی دا پا قدر او سر لگی خوا دی که دا اللہ حکمت داو دی که ستاسو فیدہ داو چتا سو پویش وے عدد سنین پشمار دکلونو والحساب او پنور حسابونو تا سو چار حساب کوئے نو دمیاشتو نبے کوئے داڑی رسان دے عرصو پی پوئی گی وڑو تا ہوئے اغیم پوئی گی چا میاشتو گورنو یر دا بدا پینزور وزوی خوا دا بدا لسور وزوی خوا دمرا سان حساب دے خوا اللہ وی صاحب با دسپو میں نکوے گورے تا دیر آسان دے نور پاکے سوک نپوئی گی خوا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذالک اللہ بالحق ندی پیدا کری اللہ دا کائنات مگر دید پارا چی حق سرگن شی دا اللہ توحید کار شی دا اللہ صفات دے صرف دید پارا پیدا کری نقول يفصل الآيات لقوم يعلمون سمرا پا تفصیل سر بیانی آیاتنا خفل خدا قوم دا پارا چیغی بی پوئی گی اگا خو ارچا دا پارا بیانی کن کسو بی پوئی گی کن پوئی گی لقوم يعلمون یہ ذکا ہوئی خوا چیز آگا نور دا پارا خدا سے شولک چی نئی بیان شویغی نتا پوسکا اگی مون خنوی خبر ذکا لقوم يعلمون یہ ذکا چدی تا بیان شوی زکا چدی بے پوشوی دی کا نخوا او اگی کے انکار کئی نو کولی شی زکا چستی حاصل نشو نو سفیدے تیوان رستا نو دا دلیل عقلیو ذکر اکو او حکمت بیان کچی اللہ بالحق انہا فی اختلاف اللیل والنہار دا مستقل دلیل دی خود دی دلیل وضاحت تی خوا چدا انوارے پیدا کر اس کو میں پیدا کرا ندی سر پا دنیا کے سے انقلاب را گئے دی سر دا انقلاب را گئے چی کل اشپا یا کل روزی کا نخوا دا اشپا روزی از انوارنا یقیناً پا بدلولو دا اشپا یا دورا دیکی او آغا چی اللہ پیدا کری دی پاسوانو پا زمکو کی لآیات اللہ قومی یتقون دیکی دیر عبرتو ندی دپار دار قوم چزان بچ کی د شرک نہ در عقیدی د مشرکین نہ جمع من شفیع نیو دا تزہید پہ دنیا ذکر کی پڑی رجوع سرا او سبب د مشرکین د پار داو دنیا سرے دمر محبتو چدی پوج باندھی دنیا کے شرک کنو دا دا محبت دنیا دے وجہ نہ کی او ظہر یو مقصد نے انکار کنو کا قرآن و کا رسالت و کا توحید و دا ٹول دی دنیا کو وجبان دا اللہ سبب کر دے دلو ان الذین لا یرجون لقاءنا بے شکا کسان کی یقین ساتی زمون دا ملاقات یو مانا لا یعتقدون کی دا غیر دا عقیدہ نشتر چی مون با اللہ سر ملاقات کنو دویم مانا لا یخافون کئی نیری گی خواہ ندیر وز غم و سرنشتا او خبر سمر قیمتی دا چی لقا انا اللہ یما سرد ملاقاتی سو قیمت نیری